Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the It's Over uit 1964. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Dinsdagavond, 12 september. Tijd voor een nieuwe laatste avondshow. We gaan jouw laatste uur van de dag vullen met relaxe muziek, ofwel prettige muziek. En interessante items. Tera Cox en Herman de Bruin zitten hier in de studio. En die ontvangen interessante gasten. Zoals bijvoorbeeld Tera Cox die Anne-Sophie Oudman ontmoet. Anne-Sophie gelooft in een liefdevolle wereld en verrast daarom zoveel mogelijk onbekenden met een geluksmomentje. Nou, hoe ze dat doet, dat horen we straks. En Tera Cox ontvangt ook Marianne van Herp. Ze zit hier namens Pax Vlaardingen en ze gaan het hebben over vrede. Nou, vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. En hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. En dan Steffi. Steffi zet zich iedere dag in om kwetsbare mensen te helpen in een wereld die steeds digitaler en ingewikkelder wordt. Steffi heeft inmiddels heel veel fans. Herman de Bruin ontvangt ervaringsdeskundigen en ambassadrices van Steffi, Mickey en Daniela. En dat allemaal tot middernacht. Een bomvol programma dus. We gaan dus maar gauw beginnen met muziek, want dat hoort er ook bij. De Boomtown Rats liggen al klaar hier op de draaitafel en ben ik blij dat het dinsdag is. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Understand it. He always said she was good as gold.

Met Drive, Who's Gonna Drive You Home Tonight? En daarvoor de Boomtown Rats met I Don't Like Mondays en die komt uit 1979. We gaan naar Theo Cox, ons eerste item van vanavond, de Vredesweek. En die loopt van 16 tot en met 24 september 2023. En Theo Cox gaat praten met Marianne van Herp en ze zit hier namens Pax Vlaardingen. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Binnenkort start de jaarlijkse Vredesweek en in Vlaardingen staat er al heel wat op het programma. Marianne van Herp praat ons bij. Welkom Marianne. Dankjewel Tera. Die Vredesweek, dat is al meer dan 50 jaar een heel bekend fenomeen. Van waaruit is die eigenlijk gestart? Vanuit welke organisatie? Nou ja, Pax. En Pax is een organisatie die ontstaan is uit Pax Christi, de internationale vredesbeweging. Die hebben op een gegeven moment de handen ineengeslagen. De bodem, de voedingsbodem, is nog steeds vanuit de kerken. Alleen is het nu veel neutraler en staat het open voor iedereen. Nou, vrede bereik je natuurlijk niet met zo'n week. Wat is dan eigenlijk het doel van zo'n vredesweek? Nou ja, vooral bewustwording natuurlijk. Dat mensen zich bewust zijn dat zelfs al leef je niet midden in een oorlog, dat je daar toch wel een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van oorlog. Wat natuurlijk al heel belangrijk is. En zorgen dat je in het klein goed met elkaar omgaat en je bewust bent van wat er op de rest van de wereld gebeurt. En ook dat mensen wat meer begrip opbrengen voor mensen die wel in een oorlogssituatie leven en waarom die dan hierheen komen en wat dat met die mensen doet. Nou, zijn er heel wat thema's gepasseerd de afgelopen jaren. Kun je er een paar noemen die we nog misschien even ter herinnering kunnen oproepen? Een paar jaar geleden hadden we bijvoorbeeld Generaties voor Vrede. Dat was dan een thema waarin de ouderen verbonden werden met de jongeren. En wat is dit jaar het thema? Nou, dit jaar is het thema in Vlaardingen. Geen vrede met oorlog. Want wij hadden zoiets van oorlog is er. Dat kun je niet ontkennen. Dus dat moet ook gewoon naar voren komen. Maar wij hebben daar geen vrede mee. Dus vrede heeft natuurlijk meerdere betekenissen. En wat straalt de poster uit dit jaar? Nou, dit jaar, het is op een gele achtergrond een vuist die naar iemand toekomt die eigenlijk weerloos is, maar die toch niet opzij stapt. Wat staat er allemaal op het programma? Een kleine greep uit alle activiteiten, want de Vredesweek is binnenkort. Hè? Het is in de week van 21 september, geloof ik. Ja, nou, 21 september is de dag van de internationale vrede. Ja. De Vredesweek begint op 14 september met de introductie bij de gemeenteraad. Ja. Want de gemeente Vlaardingen doet ook al jaren mee met de Vredesweek en levert altijd een ambassadeur van vrede. Dat is dit jaar Lianne van Kalken. Zij introduceert dan bij de gemeenteraad het thema en vertelt er iets over. En daarna starten alle activiteiten. Nou, sommige dingen die zijn doorlopend, zoals een expositie in het stadskantoor van de kracht van vrouwen. Het museum die gaat op 15 september een hele bijzondere foto-expositie openen van Hedayat Amit. Dat is een internationaal bekend fotograaf. Die heeft gewerkt voor Reuters onder andere. Maar toen hij terugkwam van een verslag van de Olympische Spelen, had net de Taliban de macht gegrepen en moest hij vluchten. Het is een Afghaan. En hij is dus in Vlaardingen terechtgekomen. En we hebben hem vorig jaar leren kennen en hij woont hier nu 2 jaar. En hij heeft dus prachtige foto's die de kwetsbaarheid laten zien van het gewone leven in Afghanistan. Zowel de mooie kanten van kinderen die met ballonnen spelen, als de meer oorlogzuchtige kant, zeg maar. En die foto's die zijn enorm uitvergroot en die hangen dus boven op de hele etage. Wordt een prachtige tentoonstelling. In het vervolg op die tentoonstelling, die tot 14 januari in het museum hangt, komt er iemand spreken van Bellingcat. Die kennen jullie misschien wel, onderzoeksplatform. Ja. Die belicht dus op een hele andere manier de foto's die vanuit satellietbeelden gemaakt worden. Dus dat past daar wel mooi bij. En stopt de wapenhandel, dus dat zijn 2 lezingen. Nou, in kerken gebeurt natuurlijk het een en ander. Ja, wat ik zelf heel erg mooi vind is de vredeswandeling. Daar sluiten de Vredesweek mee af op zondag 24 september. Mensen verzamelen dan om 13:30 bij het Hof, bij de historische zitbanken. Er zijn een paar korte speeches, dan gaan we wandelen. Dan hebben we onderweg 3 stopplaatsen. En op die 3 stopplaatsen is aandacht voor mensen uit Eritrea, Koerden en Syriërs. En we wandelen naar Maria. Ja. En de Oekraïense wijk. Juist, dat betekent droom. Dus de Oekraïense wijk. En daar gaan we de mensen die daar wonen nog even extra welkom heten. En daar zijn steentjes waar ook het mooie uit die landen belicht wordt. De site van Pax zijn buttons te vinden naar de plekken. Er is ook een Facebookpagina van de ambassade van Vrede in Vlaardingen. Nou, heel hartelijk bedankt voor je uitnodigende verhaal. We gaan er zeker deel aan nemen en onze belangstelling voor tonen. Dankjewel, Marianne van Heb, over de Vredesweek in Vlaardingen. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Cette fille, entre mes bras, m'offre la joie. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre. Il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. Mais oui, excuse-moi, partner, de t'interrompre ainsi. Nuttige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Cry for Help uit 1991. Wat een fantastische zanger is dat. Daarvoor Johnny Hallyday, nog zo'n gigant. Excusez-moi, partenaire uit 1964. En zo meteen gaan we naar ons tweede item van vanavond. En ik had het je beloofd, hè, prettige muziek tot middernacht. Straks nog veel meer prettige platen. Relaxte muziek ook. Maar straks Herman de Bruin, zoals gezegd, die ontvangt Mickey en Danielle. Ze zijn ervaringsdeskundigen en ambassadrices van Steffi. Nou, Steffi zet zich iedere dag in om kwetsbare mensen te helpen in een wereld die steeds digitaler wordt. Nou, wie of wat is Steffi? We gaan het straks hoorden. Ja, van Herman Bruin. Maar nu is Simply Red met Never Never Love uit 1995. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Ik ga praten met Mickey en Danielle. En misschien gaat Steffi ook nog wel meedoen. Maar wat het allemaal betekent, dat ga ik ze vragen. Zijn ervaringsdeskundigen en ambassadrices van Steffi. Mickey en Danielle, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, maar even gelijk over die Steffi die er ook bij is. Die is virtueel aanwezig en niet echt. Dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. En wat is Steffi dan precies? Steffi is een tool, een hulpmiddel voor mensen met een lichtverstandelijke beperking om dingen beter uit te leggen. Dus denk aan bankzaken, liefdes en relaties, doen ze wat mee, de toeslagen, ja. Dat soort. Dus eigenlijk alles wat ingewikkeld is in het leven, legt Steffi op een begrijpelijke en makkelijke manier uit. Ja, de Belastingdienst bijvoorbeeld. Belastingdienst is ook een hele goede. Ja, dat dacht ik al, ja. Jullie hebben daar kennis van genomen. Jullie weten wat Steffi is. En jullie zijn ambassadrices, maar jullie hebben ook, zijn ook ervaringsdeskundigen, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Want jullie zijn zelf wat verstandelijk beperkt. Maar dat betekent niet dat je minder aanwezig bent in het leven natuurlijk. Nee, ik denk zelf, als ik voor ons beiden spreek, dat wij zelfs door die beperkingen heel erg aanwezig zijn in het leven. En ons heel erg inzetten voor betere rechten voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Om het voor hun allemaal beter te maken. Wij zien ons een beetje als de woordvoerders van die hele grote groep mensen. Nou, ik denk dat de ambassadrices die er verder in de wereld rondlopen niet beter zouden kunnen zeggen. Nee, dat denken wij ook. Ja, wanneer zijn jullie erachter gekomen dat je op andere manier dingen begrijpt en oppakt? Kun je daar iets over zeggen? In mijn geval, ik ben op vroege leeftijd uit huis geplaatst. Mm-hmm. Dus er zijn behoorlijk wat onderzoeken gedaan toen ik jong was. Ja. Dus bij mij is op vrij jonge leeftijd al wel vastgesteld dat ik buiten nog wat andere gezellige uitdagingen ook een lichtverstandelijke beperking heb. Ja, ja. En gaf dat rust toen je het eenmaal wist? Nou, als kind kun je daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Nee, dat is waar. En nu, ik ervaar minder stress van de lichtverstandelijke beperking die ik heb. Ik heb andere uitdagingen waar ik meer last van heb dan van de lichtverstandelijke beperking. Ja, maar daar hebben we het nu over, dus daar houden we het even bij. Precies, ja. en toen hebben jullie besloten om Steffi te gaan helpen. Ja, niet letterlijk natuurlijk niet met afwassen of zo, maar gewoon als tool, zei je, hè? Je noemde het een tool. Ja, ja. Hoe zijn jullie daarmee in aanraking gekomen? Nou, sowieso door onze rol als ervaringsdeskundige binnen Amerpoort. Mm-hmm. En ik denk dat het ook mede door Prokkel is gekomen. Prokkel is een stichting die organiseert prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder lichtverstandelijke beperking of beperking. En Steffi en Prokkel werken heel veel met elkaar samen. Mm-hmm. En op die manier hebben wij Jacques leren kennen. Gebruiken Steffi ook zelf nog of is dat niet meer nodig inmiddels? Gebruik jij Steffi dan? Ja. Ja. Ja. Toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja. En ik vind het heel leuk om de artikeltjes van de nieuwswebsite te lezen. Is Steffi eigenlijk alleen online? Volgens mij is Steffi alleen online te vinden. Ja, dacht ik ook wel. Want ja, het lijkt me wel makkelijk dat iedereen kan daar dan meteen gebruik van maken natuurlijk. Ja, www.leerzelfonline.nl. Ja, ja. We hebben de website genoemd. Blijven jullie nog lang ambassadeurs? Want het klinkt alsof jullie er heel veel lol aan beleven ook. En heel veel zin in hebben. Ja, echt wel. Ja, nou, als het aan mij ligt, blijf ik dit de rest van mijn leven wel doen hoor. Zo. Daar laten we het bij. Ik denk dat jullie nog lang doorgaan met deze prachtige situatie om mensen te helpen met het makkelijker, de dingen die geschreven worden, allemaal makkelijker te begrijpen. En het daar schrijven we trouwens ook aan mee. Hè? We zijn allebei redactrices van de nieuwswebsite. Oké, dus daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat is er ook nog bij. Het is bijna een dagtaak, denk ik. Ja, dat valt op zich nog wel mee hoor. Ja? Het is goed te combineren allemaal. Je komt nog wel andere dingen. Je kan nog wel andere dingen doen. Zeker. Oh, absoluut. Ik sprak met twee ervaringsdeskundigen en ambassadrices van Steffi. En duidelijk is geworden wat Steffi is. Mickey en Danielle, heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan ons programma. En dat jullie het allemaal hebben willen vertellen over Steffi en over waar jullie zo druk mee bezig zijn. En ik wens jullie nog heel veel plezier met al het werk wat je doet. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij.

Celeste met Little Runaway uit 2020 en daarvoor het Nederlandstalige Onderweg van Abel uit 2000. Zometeen gaan we alweer naar ons laatste item van vanavond in deze late avondshow. Maar ook hebben we nog muziek tot middernacht, dus blijf luisteren. Zometeen Tera Cox ontvangt Anne-Sophie Oudman. Ze is de gast hier en ze wordt blij van het creëren van dingen, dichten, tekenen en andere mensen blij maken. Nou, wil jij ook andere mensen of onbekenden een geluksmomentje geven? Zou ik zeker blijven luisteren, want we gaan straks luisteren hoe Sophie dat doet. Maar nu eerst Ilse de Lange met Always Been uit 2019. Morning comes cold and bright. It fills this room with a silent light. From the empty bed across the empty floor. I trace your steps. The open door. Guess I always knew I'd lose you. I guess all good things must end. Now you're on your way again. I guess you've always. Little Moments van Anne-Sophie Oudman. Dat staat voor mensen blij maken met een geluksmomentje. En ik heb haar aan de telefoon. Anne-Sophie, welkom. Dankjewel. Anne-Sophie, waarover gaat dit precies? Het gaat over het verspreiden van kleine geluksmomentjes en zomaar aardig zijn voor onbekenden. Omdat ik denk dat dat meer nodig is in de wereld. Ja, aardig zijn voor een bekende. Dat kan een schouderklopje zijn, dat kan een lief woordje zijn. Maar bij jou is het toch iets groter, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik heb een heleboel kaartjes verspreid. Omdat het echt mijn missie is om daar verandering in te brengen. Verspreid als in overal neerleggen? Ja, dat zijn kleine envelopjes en erop staat voor de vinder. En die laat ik dan achter op openbare plekken, zoals bijvoorbeeld op een stoel in de trein. En ja, met als doel om dan iemand blij te maken die daar gaat zitten. Stel voor, ik ga daar in de trein zitten, ik vind zo'n envelopje. Wat zou ik nou bijvoorbeeld kunnen lezen daarin? Bijvoorbeeld een kaartje met een spiegeltje waarop staat, weet je wel hoe mooi je bent? Oh. Of je bent goed zoals je bent. Of een hartje met je bent geliefd. Of je bent niet alleen. Dat tilt toch even je dag op dan? Ja, dat is de bedoeling. Hoe ben jij nou op dat idee gekomen? Ik ben op het idee gekomen omdat ik het altijd al heel leuk vond om mensen blij te maken om me heen. Door dingen te maken. En opeens kreeg ik het idee van als ik er voor de vinder op zet, dan kan ik veel meer mensen bereiken. En dan kan ik dus veel meer mensen blij maken. En toen ben ik daarmee begonnen. Ja, nou is dat natuurlijk ook wel een heel karwei. Het kost ook materiaal, het kost je uren. Hoe, ja. Of heb je er ook nog een bedrijf naast, waarbij je kaartjes verkoopt misschien? Ja, dat is er eigenlijk vanzelf uit ontstaan. De eerste 2-3 jaar heb ik er vooral geld ingestopt. Maar met heel veel liefde, omdat ik dit gewoon heel graag wil doen. Dat is toen, op een gegeven moment is het opgepikt door bedrijven die zagen dat ik dit deed. En die vroegen mij om samen te werken. Sindsdien help ik bedrijven met het verrassen van klanten en medewerkers. En ik heb ook een webshop waarin ik kaartjes verkoop. En wenskaarten staan nu ook in winkels. Dus het breidt zich heel erg uit. Hoe heet dat bedrijf? Happy Little Moments. Wie maken die kaartjes nou? Want als het in grote productie wordt genomen. Ik snap, jij maakt ze natuurlijk in eerste instantie. En je componeert ze als het ware. Je schrijft ze. Maar als ze in grote getalen gemaakt moeten worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Doe je dat ook allemaal? Het verschilt een beetje per soort kaartje. Want ik heb kaartjes voor de vinder. Die zitten dus in kleine envelopjes. En er... Die zijn gesloten met een lakzegel en die worden gemaakt bij sociale werkplaatsen. Dus door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan heb ik nog kaartjes met gedichten. En die zitten niet in een envelopje en die maak ik zelf. Of ja, die worden gedrukt. En is het bij kaartjes gebleven of heb je nog andere takken van productie? Nee, het breidt zich steeds verder uit. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met stoepkrijten. Dus dan schrijf ik bijvoorbeeld op de grond, laat je zorgen hier liggen. Met een hart erbij en een pijl. Maar die stoepkrijttekeningen werden op een gegeven moment ook gedichtjes. Dus op de trappen van Utrecht Centraal schrijf ik vaak gedichtjes met stoepkrijt. En dat doe ik nu ook. Dat is ook een soort van opgemerkt. En dat doe ik in opdracht nu ook daarnaast. En verder maak ik muurschilderingen. Maar dat zijn dan gewoon eigenlijk de versjes van Happy Little Moments. Maar dan op de muur. Hoe krijg je eigenlijk feedback? Of zeggen bedrijven van de vorige keer heb je dit gedaan, maar dat en dat was anders. Of willen we anders? Hoe werkt dat? Ja, zeker. Ja, ze laten weten wat de reacties waren. En als ze dan bijvoorbeeld iets nieuws willen, dan is het vaak ook weer voor een nieuw onderwerp. Dus dan geven ze mij een thema en dan schrijf ik daar bijvoorbeeld een gedichtje bij. Dan bedenk ik daar een tekst bij. En heb je ook wel eens iets dat je, waar je hart naar uitgaat en waarvan je denkt, nou, daar moet ik echt wat voor schrijven. Ook al geeft niemand me de opdracht. Hier wil ik nou eens wat aan doen. Ja, dat was bijvoorbeeld voor de gevangenis. Ik had een gedicht bedacht voor in de gevangenis. Bij de gevangenis hadden ze geen budget, maar ik wilde het zo graag daar op de muur hebben om mensen een beetje hoop te geven. Dus ik heb hem gemaild en nu staat daar een gedicht op de muur. Of je nou nog 1 dag of nog jarenlang moet wachten, er is een plek waar vrijheid is. Dat is in jouw gedachten. Dus vul je hart met hoop, met liefdevol verlangen, want dan houdt zelfs de dikste muur je niet langer gevangen. Prachtig. Ja, ik ben diep onder de indruk, zeg. Jeetje. Volgens mij heb je ook wel eens iets voor mantelzorgers gemaakt. Heb je dan echt van, nou, nu moeten die mensen even wat opgedeeld worden? Nou, het is, gek genoeg gaat het meestal andersom. Dus dan ben ik iets aan het doen, bijvoorbeeld aan het wandelen. Of in ieder geval iets waarbij mijn hoofd leeg is. En dan komt er een gedicht in mijn hoofd. En daar is dan duidelijk ook een, ja, duidelijk waar het toepasbaar voor is. Stel voor dat mensen nou contact met jou willen opnemen, je toch een opdracht willen geven of wat dan ook. Hoe kunnen ze bij jou terecht? Je kunt me bereiken via mijn website, dat is www.happylittlemoment.com. Ja. En mijn e-mailadres is hello@happylittlemoment.com. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Bedankt. Ja, Anne-Sophie Oudman, voor het delen van jouw mooie momentjes. En je website heet Happy Little Moments. Dankjewel. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, 3 times a lady. kiss you once, twice, three times a lady. Uit zijn tenen, Lionel Richie van de Commodores met de Commodores. Three Times a Lady uit 1981 kwam deze plaat. En dat brengt ons bij het einde van deze late avondshow op deze dinsdagavond. Morgenavond dan is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Alfred Blokhuizen. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ja, dat was het voor wat mij betreft. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. En natuurlijk dankjewel Tera Cox en dankjewel Herman de Bruin voor het ontvangen van onze gasten vanavond. Mocht je een uitzending gemist hebben in de afgelopen periode en je wil me terugluisteren, luister dan naar het volgende bericht. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I should have known. You were there and I was breathing. Strange, baby, don't you think